141ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย 1. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ 2. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ 3. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ4. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีการบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตบริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล 5. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ 6. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอริยะทิฏฐิอันเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอปริหานิยธรรมทั้ง6ประการนี้อยู่และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้ง6ประการนี้อยู่142ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์ทรงแสดงธรรมมีคาถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะ143ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในกรุงราชคฤห์รับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังอัมพลัตถิกาวันกันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปถึงอัมพลัตถิกาวันประทับอยู่ที่พระตำหนักหลวงในอัมพลัตถิกาวันได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่พระตำหนักหลวงในอัมพลัตถิกาวันทรงแสดงธรรมมีคาถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้ สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะ144ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในอัมพรติกาวันรับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังเมืองนารันทากันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปถึงเมืองนารันทาประทับอยู่ที่ปาวาริกัมพวันเขตเมืองนารันทานั้นท่านพระสารีบุตรบรรลือสีหนาถ145ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอกล่าวอัสภิวาจาอย่างสูงเธอถือเอาด้านเดียวบรรลือสีหนาถว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตกาลด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกำหนดรู้ใจเราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พ พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หามิได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นบัดนี้ฉะไหนเธอกล่าวอภิสวาจาถือเอาด้านเดียวบรรลือศีหนาถว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาค146ท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ข้าพระองค์ก็รู้วิธีการอนุมานเปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระเจ้าแผ่นดินมีรากฐานมั่นคงมีกำแพงแข็งแรงมีป้อมค่ายแข็งแรงมีประตูเดียวนายประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินสำรวจดูหนทางตามลำดับรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้เพียงที่พอแมวลอดออกได้เขาย่อมรู้ว่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดเมื่อจะเข้าหรือออกเมืองนี้ก็จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่านั้นแม้ฉันใดวิธีการอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการทรงละนิวรณ์ห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญโพชฌงค์เจ็ดตามความเป็นจริงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการก็จะทรงละนิวรณ์ห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญโพชฌงค์เจ็ดตามความเป็นจริงจักตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงละนิวรณ์ห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญโพชฌงค์เจ็ดตามความเป็นจริงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าค่ะ147ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่ปาวาริกัมพวันเขตเมืองนาลันทาทรงแสดงธรรมีกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะโทษของการทุศีล5ประการ 148ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในเมืองนาลันทารับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังปัตตลิคามกันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จไปถึงปัตตลิคามพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวปัตตลิคามได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงปัตตลิคามจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคโปรดทรงรับเรือนพักแรมของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวปัตตลิคามทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณเข้าไปยังเรือนพักแรมแล้วปูเครื่องราชทั่วเรือนพักแรมแล้วปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันไว้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้ปูเครื่องราชทั่วเรือนพักแรมแล้วปูลาดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังเรือนพักแรมทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่เรือนพักแรมประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงฆ์ล้างเท้าแล้วเข้าสู่เรือนพักแรมนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกผินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องพระปริศดางของพระผู้มีพระภาคส่วนอุบาสกอุบาสิกาชาวปัตตลิคามล้างเท้าแล้วเข้าสู่เรือนพักแรมนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกผินหน้าไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาค149ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกอุบาสกอุบาสิกาชาวปัตตลิคามมาตรัสว่าข้าบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้โทษประการที่1แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 2. กิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษประการที่2แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 3. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพราหมณ์บริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมไม่แกล้วกล้าเก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่3แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่4แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 5. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติ หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษประการที่5แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลข้าบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษ5ประการนี้แหละอานิสงส์ของคนมีศีล5ประการ150ข้าบดีทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอนิสงส์ประการที่1แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจรไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่2แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 3. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพรหมณะบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมแกล้วกล้าไม่กล้าเขินเข้าไปนี้เป็นอานิสงส์ประการที่3แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 4. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่4แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 5. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสงส์ประการที่5แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล151ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวปัตตาลิคามเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาเกือบตลอดคืนทรงส่งกลับด้วยพระดำรัสว่าข้าบดีทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดอุบาสกอุบาสิกาชาวปัตตลิคามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวปัตตลิคามเหล่านั้นจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังเรือนว่างการสร้างเมืองปาตาลีบุตร152สมัยนั้นมหาอมาตย์สุนิทะและมหาอมาตย์วัสการะชาวแคว้นมคธสร้างเมืองในปาตาลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชีเทวดาจำนวนมากจับจองที่เป็นพันๆแห่งในปาตาลิคามสิทธิ์ของพระราชาและมหาอมาตย์ที่มีศักดิ์ใหญ่ย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่จับจองจิตของพระราชาและพระราชอมาตย์ที่มีศักดิ์ปานกลางย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักดิ์ปานกลางจับจองจิตของพระราชาและราชอมาตย์มีศักดิ์น้อยย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักดิ์น้อยจับจองพระผู้มีพระภาคทรงเห็นเทวดาจำนวนมากเหล่านั้นพากันจับจองที่เป็นพันๆแห่งในปาตาลิคามด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ครั้นในเวลาเช้าเมื่อเสด็จลุกขึ้น รับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสถามว่าอานนท์ใครจะสร้างเมืองในปาตลิคามท่านพระอานนท์ทูลตอบว่ามหาอมาตย์สุนีทะและมหาอมาตย์วัสการะชาวแคว้นมคธกำลังจะสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัดคีพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาอมาตย์สุนีทะและมหาอมาตย์วัสการะชาวแคว้นมคธจะสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัดชีเหมือนได้ปรึกษากับพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วณที่นี้เราได้เห็นเทวดาจำนวนมากพากันจับจองที่เป็นพันๆแห่งในปาตลิคามด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จิตของพระราชาและราชมหาอมาตย์ที่มีศักดิ์ใหญ่ย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่จับจองจิตของพระราชาและราชมหาอมาตย์ที่มีศักดิ์ปานกลางย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่เทวดาผู้มีศักดิ์ปานกลางจับจองจิตของพระราชาและราชมหาอมาตย์ที่มีศักดิ์น้อยย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่เทวดาผู้มีศักดิ์น้อยจับจองตราบใดที่ยังเป็นแดนที่อริยชนติดต่อกันอยู่ตราบใดที่ยังเป็นเส้นทางค้าขายตราบนั้นเมืองปาตลีบุตรนี้ยังจะเป็นเมืองชั้นเยี่ยมเป็นย่านการค้าอยู่ต่อไปแต่เมืองปาตลีบุตรนั้นจะมีอันตรายสามอย่างคืออันตรายจากไฟอันตรายจากน้ำหรืออันตรายจากการแตกความสามัคคี